Aleluya. A Dios sea la gloria. A God alle glorie. Dios les bendiga a todos, amados. God zegen aan ieder. Los que están aquí. Degene die hier zijn. Los que están nos escuchando. En de anderen die ons luisteren. Por las redes sociales. Por de, door de internet. Por la radio Reino de Dios. En ook via Radio Reino de Dios. Hermano Beto está ahí. Brother Beto is daar. Positivo. Hij proclamando o evangelho pela rádio. En hij proclameert het evangelie via de radio. E também por todos os meios que você nos escuta. En alle andere media waar u ons hoort. Seja bendecido, seja bendecida em nome de Jesus. Wees gezegend, gezegend in de naam van Jesus. El pastor dijo algo aqui, el pastor Gil habló algo de todo. Todo lo que habló fue muy bueno. Alles wat Pastor Gio net heeft gesproken is heel goed. Pero él dijo algo que consideré especial. Maar hij heeft iets gezegd dat heel speciaal is. Él dijo que no debemos tener pánico. Hij zei we moeten niet in paniek raken. Claro. No debemos tener pánico. We moeten geen paniek hebben. En los momentos en que estamos viviendo. In de momenten waarin we leven. Es algo nuevo. Is iets nieuws. Para a humanidade em esta magnitude que está in for the mensheid in de grootheid die dat is. Pero como hijos de Dios. Maar als kinderen Gods. Sabemos que Dios tiene el control. We weten dat God de controle heeft. Toda la situación. In elke situatie. Não há nada en esta vida que esté fuera del control de Dios. In dit leven dat buiten de controle van God is. Quando la humanidade não tem uma palavra, não tem uma solução. Deus sempre tem uma solução para tudo. Als de mensheid een woord en geen oplossing heeft, God heeft altijd een oplossing voor ons. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En wat moeten we dan doen? Okay. Nos estemos obedeciendo las reglas que el gobierno impone. We gehoorzamen alle regels die de regering opzet. Tener cuidado con todo el sistema higiénico y etcétera para que no vengamos a contraer el virus. Amén. We moeten alle maatregelen treffen qua higiëne dat we niet in problemen komen. Pero sobre todo, maar bovenal, debemos de estar firmes. We moeten standvastig zijn. En el propósito. In het doel. Sabiendo que Dios está en el control. En wetende dat God in controle is. Por lo tanto, dus dan. No temas. Wees niet bang. No tengas miedo. Wees niet angstig. Sea firme. Wees standvastig. Y permanezca proclamando su fe y declarando en Cristo Jesús. En blijf uw geloof proclameren. In Jesus Christus. Vamos ler texto na palavra de Deus. We gaan een tekst lezen in het woord van God. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 25. Handelingen 3 van 19 tot en met Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19 al 25. Handelingen 3, 19 tot 21. Bueno, entonces vamos a leer. Portanto, arrepientan-se e conviertan-se para que sus pecados sean borrados, a fim de que tiempos de refrigerio venga de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir. Hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Amén. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God. Dan zal Hij uw zonde wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Heere leeft. Hij zal dan de Christus naar u toesturen die Hij voor u bestemd heeft. Jezus. Die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. Amém. Amém. Muitíssimas graças. Thank you. Supremo Deus e Padre, aqui estamos em tua santa presença. Te damos graças por tu grande amor, por tu grande fidelidade. Te damos graças, Senhor, por tu povo que se reúne aqui nesta manhã para adorar tu santo nome. Agora te pedimos, Senhor, uma bendição especial para todos aqueles que estão na casa, para todos aqueles que estão nos escutando por Facebook, Rádio Reino de Deus, por todo o sistema da rede social disponível, queremos, Senhor, te pedir que tus manos sejam sobre cada uma dessas pessoas. Bendícelos, Senhor, donde estão nesta hora, em nome de Jesus. Alabamos tu nome, Senhor, e proclamamos tu reino de eternidade por eternidade contra todo e qualquer obstáculo em la vida. Tu eres sempre, Padre, nuestro Deus eterno e verdadeiro. Não lo cambiamos, não lo pensamos diferente. Al contrário, estamos, Senhor, mais unidos, estamos, Senhor, mais aferrados a ti, Senhor, mais conectados a ti, Senhor, porque tu eres el criador de nuestras vidas. Tu eres el que mantiene, Senhor, todas as coisas em tus manos. Graças por tu misericórdia. Amém. Amém. Ok, amados. Zo geliefde. Graças. Dank u. Oiga, em uma manhã como esta. Dus een ochtend als deze. Eu creio que Deus ha preparado para hablar a nossos corações. Denk ik dat God heeft voorbereid om tot ons hart te spreken. E queremos falar um pouquinho nesse texto que hemos leído. We gaan een beetje spreken over de tekst die we net gelezen hebben. En el libro de Hechos de los Apóstoles. In het boek van Handelingen. Que es el hecho del Espíritu Santo. Dat is de handelingen van de Heilige Geest. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles. Als we hebben over het boek van Handelingen van de Apostelen. Usted ve toda la obra del Espíritu Santo en el comienzo de la iglesia. Dan ziet u de werken van de Heilige Geest vanaf het begin van de gemeente. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles. Maar het boek van Handelingen van de Apostelen. Es solamente un inicio del manual que tenemos. Het is een begin van het boek die we hebben. Donde todos los comienzos están ahí. Al het begin is vanaf daar. El Espíritu Santo no ha terminado su obra. De Heilige Geest is niet beëindigd met zijn werken. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra por medio de la iglesia. Hij gaat zijn werken blijven doen door middel van de gemeente. La iglesia debe de cumplir su tarea como y su llamado. De gemeente moet zijn taak en zijn roeping doen. Porque la iglesia es el seguimiento de este libro. Want de gemeente is de vervolging van deze boek. Hay los que dicen que Hechos de los Apóstoles podría ser llamado de Hechos del Espíritu Santo. En daarom kunnen we zeggen de handelingen van de apostelen is de handelingen van de Heilige Geest. Y aún en nuestros días. En nu nog in onze tijd. El Espíritu Santo sigue con sus hechos. De Heilige Geest gaat verder in zijn werk. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. De Heilige Geest is altijd gewillig. Siempre está haciendo. Hij is altijd doende. Sus hechos en la iglesia, en la tierra, en de handelingen in de gemeente en in de wereld. Así que aquí en ese texto. Dus hier in deze tekst. Todo comienza cuando Pedro y Juan oraron por un hombre que era cojo. Begon toen Petrus en Johannes bidden voor degene die verlamd was. Que estaba en la puerta del templo, en la entrada principal del templo, pidiendo limosnas. Hij was bedelende aan het poort. Pero viene a la hora de la oración que sería más o menos las 3 de la tarde. En dat is wanneer ze in gebed waren tegen de 3 uur in de middag. Un horario especial para la oración. Een speciale gebed. Pedro y Juan entran en el templo para orar. Petrus en Johannes gaan naar binnen om te bidden. Y encuentra con aquel hombre que estaba pidiendo limosnas. En ze kwamen deze man tegen die aan het bedelen was. Y ellos dijeron, mira hacia nosotros. En hij zei, kijk naar ons. Y el hombre miró a ellos pensando en recibir algún dinerito. De man die keek naar hen toe, denkende dat hij wat geld zou krijgen. Pero Pedro dijo a ellos, maar Peter zei tot hem, habló al paralítico o al cojo. Hij sprak tot de verlammende. No tengo oro ni plata. Goud en zilver heb ik niet. No tengo oro ni plata. Goud en zilver heb ik niet. Significa que estaban sin nada. Dus het betekent dat ze zonder niks waren. Iban orar. Alleen gingen ze bidden. Pero no tenían nada. Ze hadden niks. Ya, no tenían nada. Ze hadden niks. Diga junto conmigo, no tenían nada. Zeg met mij, ze hadden niks. Pero, maar, tenían todo. Ze hadden alles. Él dijo, no tengo lo que quieres. Zeg wat u wilt. Pero tengo algo que necesitas. Iets wat je nodig hebt. Él quería dinero. Hij wou geld. Pero Dios tenía una sanidad para él en aquel día. Maar God had genezen voor hem op die dag. Entonces, no, a veces lo que queremos, en soms, no, no es lo importante. Wat we willen is niet belangrijk. Sino lo que necesitamos. Maar wat we nodig hebben. Y aquel hombre fue sanado en aquel instante. En die man die werd genezen op hetzelfde moment. Entró en el templo. Hij ging in de tempel. Saltando de alegría, de gozo. Hij sprong van vreugde. Todos vieron. Iedereen zag het. Y se maravillaron de aquel milagre. En ze verwonderden over die wonder. Y de repente comienza un gran problema. En opeens begon een groot probleem. Un problema porque el hombre fue sanado. Een probleem omdat die man genezen werd. Hay siempre problemas cuando se quiere hacer el bien a otros. Er is altijd probleem als je iets goed wil doen voor een ander. Jesús enfrentó problemas con los fariseos porque curó una señora en el sábado. Curó un paralítico en el sábado. Die kreeg problemen met de fariseeën toen hij een vrouw genas op de zaterdag. Pedro enfrenta problema porque sanó el hombre en nombre de Jesús. Petrus kreeg problemen omdat hij deze man genas in de naam van Jezus. En otras palabras, ¿dónde está el problema? Dus in één woord, waar is het probleem? El problema está en el nombre de Jesús. Het probleem is in de naam van Jezus. Porque el nombre de Jesús es el nombre más grande que existe. Want de naam van Jezus is de grootste naam die bestaat. Y los problemas que habían todos era porque habían hecho cosas en el nombre de Jesús. En het probleem dat ze allemaal kregen omdat ze dingen deden in de naam van Jezus. Pero el nombre de Jesús. Maar de naam van Jezus. Es el único nombre. Is de enige naam. Poderoso. Krachtig. En el cielo y en la tierra. In de hemelen en op aarde. El nombre de Jesús. De naam van Jezus. Es el único nombre. Is de enige naam. Que hay mucha resistencia a ese nombre. Er is heel veel weerstand voor deze naam. Porque el diablo no acepta el nombre de Jesús. Want de duivel die accepteert de naam van Jezus niet. Porque Jesús derrotó a Satanás. Want Jezus die heeft de Satan overwonnen. Jesús derrotó al infierno. Hij overwon de hel. Por eso hay mucho problema para el nombre de Jesús. Daarom is er zoveel problemen met de naam van Jezus. Y la iglesia también enfrenta problemas. En de gemeente die krijgt ook problemen. Por el nombre de Jesús. Door de naam van Jezus. Pero el nombre de Jesús. Maar de naam van Jezus. Es el único nombre. Is de enige naam. Que tiene poder. Die de alle kracht heeft. Para sanar. Om te genezen. Para restaurar. Om te herstellen. Para hacer todo lo que usted necesita. En te doen wat alles wat u nodig heeft. Para sacarle del sufrimiento. Om u te halen uit uw verdriet. Para le dar paz. Om u vrede te geven. En esos momentos. In deze momenten. En que estamos viviendo. Dat we in leven. De tanto miedo. Met zoveel angst. La gente tiene miedo por todos los lados. De mensen zijn angstig overal. Oiga. Luister. Esos días estaba ya por el mercado. Ik was een van die dagen op de markt. Y una señora hizo una así. Een mevrouw die doet. Y la gente como que se espantaba y salía corriendo. En die mensen die schrokken en ze begonnen te rennen. La pobre señora Por favor. En de andere, die mevrouw zei, alsjeblieft. É um tempo frio, não? Het is een koude tijd. E é normal as pessoas estarem resfriadas. En het is normal dat iemand verkouden Pero is. Agora é um medo. Maar nu is het een angst. Um medo sem precedente. Een grote angst. Claro que devemos de ter precauções. We moeten wel voor maatregelen hebben. Pero não está obsessados por este medo. Maar we moeten niet geobsedeerd zijn door deze angsten. Porque entonces vamos morir de outra coisa e não de la corona. En dan gaan we dood door iets anders en niet door de corona. Le digo una cosa. Ik zeg u wat. El nombre de Jesús. De naam van Jezus. Nos da paz. Die geeft ons vrede. El nombre de Jesús nos da tranquilidad. De naam van Jezus geeft ons rust. El nombre de Jesús. De naam van Jezus. Es el único que podemos confiar. Dat is de enige naam waarin we kunnen vertrouwen. En todos los momentos. In elke moment. La gloria pertenece a él. Alle glorie behoort hem toe. El dominio pertenece a él. Elke el dominio, el poder. De kracht behoort hem toe. Aleluya. Prijs God. Al nombre de Jesús. De naam van Jezus. Entonces los apóstoles enfrentaron un problema grande. Dus de apostelen die kregen grote problemen. Oiga eso. Luister dit. E Pedro estava lleno do Espírito Santo. En Petrus was vol van de Heilige Geest. E eu quero referir-me en este momento sobre as palavras que o apóstolo Pedro usa aqui sobre tempos de refrigério. Ik wil me hier voorzetten wat Petrus zegt in deze tijden. Ele disse. Hij zegt. Bueno, el hombre había sido sanado. De man die werd genezen. Y estaban acusando a Pedro. Hij was roemende tot Petrus. Entonces Pedro comienza a hablar. En Petrus begon te spreken. Habló una predicación, un sermón. Hij geeft een preek. Que llegó a conquistar 5.000 personas. En die heeft tot toegeleid dat 5.000 mensen zich bekeerden. Porque el pueblo le preguntaba. Want het volk die vroeg zich af. El pueblo quería saber lo que tenía que hacer. De volk wou weten wat ze moesten doen. En momentos que estaban pasando. In de momenten die ze doorgingen. Y después de escuchar el mensaje. En nadat ze het boodschap hebben geluisterd. Entonces Pedro tenía algo muy especial para ellos. Petrus had iets heel bijzonders voor hun. Primero, ten habló eerste, de Jesús. Hij sprak van Jezus. Habló que el milagro no fue hecho en su nombre, sino en nombre de Jesús. Hij zei dat de genezing niet in zijn naam was gebeurd, maar in de naam van Jezus. Y después habló que Jesús fue el que ellos habían crucificado. En toen sprak hij dat de Jezus die ze hebben gekruisigd. Y los sacerdotes y las autoridades del templo dijeron, bueno, nosotros hicimos de todo para acabar con ese nombre. Y aún está aquí hablando de este nombre. En de regering en de autoriteiten zeiden, van, we hebben alles gedaan om deze naam weg te halen en hij spreekt in deze naam. Gloria a Dios. Prijs God. Nadie puede acabar. Nadie puede destruir. Niemand kan vernietigen. El nombre de Jesús. De naam van Jezus. El nombre de Jesús seguirá por toda la vida. De naam van Jezus gaat verder voor het hele leven. Sabe por qué? Weten jullie Porque waarom? Hay una iglesia de Jesús aquí en la tierra. Er is een gemeente van Jezus Christus hier hay op aarde. Hay un reino de Jesús que está establecido aquí en la tierra. De koninkrijk van Jezus is bevestigd hier op aarde. Y mientras que este reino está aquí en la tierra. En als deze koninkrijk hier op aarde el nombre de Jesús será adorado. De naam van Jezus zal worden geëerd. El nombre de Jesús será exaltado siempre. Hij zal altijd verhoogd worden. Porque sin Jesús, want zonder Jezus. Nada podremos hacer. We kunnen niks doen. Oiga. Luister. Pedro dijo. Petrus die zei. Sabe que tienen que hacer? Weten jullie wat jullie moeten doen? Arrepiéndase. Bekeert u. Bekeert u. Para que sus pecados sean borrados. Zodat uw zonden weggevaagd zullen worden. A fim de que vengan tempos de refrigerio. En dan zullen er tijden komen van verheerlijking. em la presença del Senhor. En de aanwezigheid van God. Amém. Amém. Tempos de refrigério. Tijden van verheuging. É muito. Refreshing, amém. Refreshing, goed zo. Ja, quando. Wanneer. Quando alguém está em uma situação difícil. Als iemand in een moeilijke situatie is. Lo mais bem-vindo que pode haver em sua vida é refrigério. De nieuwste wat ze kunnen hebben is verfrissing. La palavra refrigério viene del latín refrigerium. De woord verfrissing komt uit het Latijns, dat is verfris. E significa? En het betekent ajuda, hulp, paz, vrede. Significa estado de bem-estar fresco. Het is een estado de bem-estar donde traz frescor em la vida. Het is een tijd waarin verfrissing komt in een leven. Oh, imagine. Stel jezelf voor. Que bonito que es. Zo mooi is het. Quando uno está sediento en el calor. Wanneer iemand in de warmte is. E toma uma água fria. En dan drinkt u koud water. Isso é refrigério. Dat is een verfrissing. Uma vez eu andava por los desertos, por allá, por Medio Oriente. Een tijdje was ik in de woestijnen daar in Midden-Oosten. Um calor de outro mundo. Er was een hele grote hitte. E el calor era tanto que los labios como que se partían. A droogte was zo diep dat je lippen zouden breken. Quando bebíamos una aguita fresca que llevábamos en la botella ahí. En we leefden een verfrissende tijd daar. É uma sensação tão agradável. Het is zo goed. É uma coisa buena. Het is iets goeds. El refrigerio. De verfrissing. Pedro dijo. Peter zei. Sabe? Weet u? Ustedes necesitan. Jullie hebben nodig um tempo de refrigério. Een tijd van verfrissing. La humanidade necessita tempo de refrigério. De mensheid heeft een tijd van verfrissing nodig. La humanidade necessita restaurar-se. De mensheid heeft herstel nodig. E como viene el refrigério? En hoe komt de verfrissing? El refrigério viene por medio del Señor Jesús. De verfrissing komt door middel van de Heer Jezus. El refrigerio. De verfrissing. Es la presencia del Espíritu Santo. Is de aanwezigheid van de Heilige Geest. El refrigerio es el poder del Espíritu Santo. De verfrissing is de kracht van de Heilige Geest. Él dijo, Dios mandará. Hij zei, God zal sturen. Dios mandará el refrigerio. Hij zal de verfrissing versturen. Recibe neste dia. Ontvang op deze dag. El refrigerio de Dios en su vida. De verfrissing van God over uw leven. Puede ser que las noticias le están causando turbulencia en su vida. Ik weet dat de berichten heel veel turbulentie brengen in uw leven. El mundo está en problemas. De wereld is in problemen. Las bolsas de valores están cayendo que se van. De waardes die zijn onderuit. Perda de más y más pérdidas. Het zijn elke keer weer meer en meer verlies. Personas con miedo. Mensen die eten. En la realidad el miedo es más grande que la muerte que está pasando. De angst is meer dan de dood wat er is aan de gande. Pero Dios. Maar God. Nos promete tempo de refrigério. Hij belooft ons een tijd van verfrissing. Si estamos en Cristo. We zijn. Tenemos el refrigério. Als we in Christus zijn, dan hebben we verfrissing. Por meio de sua presença. Door zijn aanwezigheid. Por meio de seu Santo Espírito. Door zijn Heilige Geest. São pelo menos quatro requisitos de Deus. Het zijn vier kleine dingen van God. Para esses momentos. Voor deze momenten. Yo no estoy aquí dando un mensaje de última hora. Ik geef geen boodschap van de laatste tijd. Yo estoy predicando. Ik ben aan het prediken. La palabra de Dios. Het woord van God. Que está tanto en el Antiguo Testamento. Hij is als in de Oude Testament. Como en el Nuevo Testamento. Als in het Nieuwe Testament. Há quatro requisitos para receber o refrigério. Er zijn vier dingen die we kunnen doen om de verfrissing te ontvangen. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. In 2 Crônicas. Há uma promessa de Deus. Is er een belofte van God? Que é muito interessante. Het is heel belangrijk. Aqui ele nos diz. Hier zegt hij ons. Si mi pueblo que se llama por mi nombre. Als mijn volk mij roept. Se humillar. En ze verootmoedigen zich. Y orar. En ze bidden. Buscar mi presencia. En ze zoeken mijn aanwezigheid. Y convertirse. En ze zich bekeren. Entonces aquí tenemos cuatro partes muy importantes. Hier hebben we vier belangrijke delen. Para esos momentos. Voor deze momenten. El apóstol Pedro. De apóstol Petrus. Respondió la pregunta de ellos. Hij gaf het antwoord aan hun. Y dijo, por tanto. Hij zegt. Arrepiéntanse y conviértanse. Bekeert u. Para que sejam apagados vossos pecados. Zodat uw zonden weggevaagd zullen worden. E venga tempos de refrigério. En dan komt er tijd van verfrissing. Crônicas capítulo 7, versículo 14, 2 Crônicas. 2 Crônicas 7. Nos diz que se o pueblo. Die zegt als het volk. Se humilhar. Zich verootmoedigt. Orar. En ze bidden. Buscar a Deus. En ze zoeken naar God. Convertir-se. Ze zich bekeren. Entonces, humillar-se. En ze zich je verootmoedigen is één. Orar, dos. Bidden is de tweede. Buscar a Deus, três. Zoeken naar God is de derde. Convertir-se. En zich bekeren. Quatro. Is de vierde. Entonces, Dios diz, en God zegt. Yo iré desde los cielos. Dan zal ik horen vanuit de hemelen. Perdonaré sus pecados. Ik zal uw zonden vergeven. Y sanaré su tierra. En ik zal uw volk, uw aarde vergeven. Perdonaré sus pecados. Ik zal uw zonden vergeven. Y sanaré su tierra. En ik zal het land genezen. Aquí hay cuatro requisitos importantes. Dat zijn vier belangrijke delen. In primeiro lugar is humillar-se. De eerste is u verootmoedigen. Delante de Dios. Voor God. Es tiempo de humillar-se delante de Dios. Het is tijd om u te verootmoedigen voor God. Es tiempo de reconocer que solo el Señor es Dios. Het is tijd om te erkennen dat alleen de Heer is God. Dejar nuestros orgullos. Laat uw trots weg. Sacrificar nuestros orgullos. Onze trots offeren. Dejarlos. Laat ze. Y humillarnos delante de Dios. En ons verootmoedigen voor God. Y suplicar protección de Dios. En smeken voor de bescherming van God. Es tiempo de orar. Het is tijd om te bidden. Y a veces la iglesia no ora mucho. Soms bidt de gemeente niet veel. La iglesia ora muy poco por lo que tenía que orar. De gemeente bidt weinig omdat ze moeten bidden. E às vezes quando chega as provas, os momentos de plagas, de pestes ou o que seja, começamos a orar. En er komen momenten wanneer er plagen zijn en dingen en dan gaan ze bidden. Para el pueblo de Dios hay que orar constante. Maar het volk van God moet constant bidden. Pero si no hemos orado, maar als we niet hebben gebeden, comecemos a orar. Laten we beginnen met bidden. Tenemos que orar. We moeten bidden. Tenemos que buscar a Dios. We moeten God zoeken. Oh, buscar su presencia. Zijn aanwezigheid zoeken. Aleluya. Prijs God. Tenemos que orar y buscar su presencia. We moeten bidden en zijn aanwezigheid zoeken. Mas también tenemos que nos convertirnos. We moeten ons ook bekeren. Porque mucha gente dice que ama a Dios. Heel veel mensen zeggen ze hebben God lief. Pero no es convertido. Maar ze zijn niet bekeerd. Cree que Dios existe. Ze denken dat God wel bestaat. Pero no es convertido a Dios. Maar ze hebben zich niet bekeerd tot God. Sabe que Dios es bueno. Ze weten dat God goed is. Pero no se converte a Dios. Maar ze bekeren zich niet tot God. tienen a Dios como algo de admiración. Ze hebben God als iets dat de toekomst geeft. Y Dios no es algo de admiración. Maar God is dat niet. Dios es Dios. God is God. Debe de estar en nuestro corazón. En Hij moet in onze harten zijn. Debemos de recibirlo. We moeten Hem ontvangen. Con arrepentimiento. Met bekering. Entonces Pedro habla de arrepentirse. Peter spreekt over bekeren. Y convertirse. Amen. Entonces Dios, dus God, oirá desde los cielos. Die zal horen vanuit de hemelen. Perdonará nuestros pecados. Hij zal onze zonden vergeven. Y sanará nuestra tierra. En hij zal onze aarde genezen. Aleluya. Amen. La tierra está enferma. De aarde is ziek. La tierra hay que ser sanada. Die moet genezen worden. Nadie puede sanar la tierra. Niemand kan de aarde genezen. Solo Dios. Alleen maar God. El mundo no es el mundo de fantasía que usted piensa. Het is geen wereld van fantasie. Vivemos en momentos en que en tiempos en que tenemos buenos seguros de salud. We hebben tijden dat we een goede verzekering hebben voor onze gezondheid. Hay seguro para todo. Er is verzekering voor alles. Y usted puede pensar, no, uno puede pensar, oiga, yo tengo mis seguros. En u kunt zeggen, oh, ik heb mijn verzekeringen. Si el auto se daña, el seguro cubre. Als de auto iets is met de auto, dan heb je een verzekering. Si me enfermo, als je ziek bent, tengo buenos hospitales. Dan heb je goede ziekenhuizen. Si pasa no sé qué, no sé qué más. Wat er ook gebeurt. Tengo seguro. Ik heb een verzekering. Engaño. Maar dat is een leugen. De un momento para otro. Van de ene moment tot de ander. Una noticia. Komt er een nieuws. De una plaga, de una peste como esta que está pasando. Dan komt een plaag wat er nu aan de hand is. Deja todo el mundo desubicado. En iedereen is in de war. Nada está en las manos de los hombres. Niks is in de handen van mensen. El poder mayor está en las manos de Dios. De grootste kracht is in de handen van God. Y solo Dios puede traer sanidad. En alleen God kan genezing brengen. Solo Dios puede remover esta plaga. Alleen God kan deze plaag wegvagen. Solo Dios puede poner sus manos. Alleen God kan zijn handen zetten. Gloria a Dios que hay un pueblo que cree. Prijs God dat er is een volk die gelooft. Hay un pueblo en este mundo que aún cree. Er is een volk die hier op aarde nog gelooft. Y nosotros somos de los que creemos. En wij zijn van degenen die geloven. El ser humano no tiene poder. De mensheid heeft geen kracht. No tienen total poder en sus manos. Ze hebben geen kracht in hun handen. Hay un limite. Er is een beperking. Cuando llega este limite, waar die beperking komt, nosotros no sabemos nada más. We weten niks meer. Esta es la realidad. Dat is de werkelijkheid. Pero Dios, maar God, sabe. Weet. Dios tiene el control. Hij heeft de controle. El mundo está en sus manos. De wereld is in zijn handen. Él es poderoso. Hij is krachtig. Y en esta mañana, en op deze su ochtend, palabra nos dice, zijn woord zegt ons, si mi pueblo se humillar, als mijn volk zich orar, moedig en ze bidden, buscar a Dios, ze zoeken God, convertirse, en zich bekeren, oiga, Dios tira la responsabilidad de nuestras manos, hij stuurt de verantwoordelijkheid in onze handen, y dice, yo oiré, en hij zegt, ik zal horen, perdonaré sus pecados. Ik zal uw zonden vergeven. Y sanaré su tierra. En ik zal de aarde genezen. Vamos orar. Laten we bidden. Vamos pedir a Dios. Laten we God vragen. Que Nederland sea sanada. Dat de land genezen zal worden. Alemania sea sanada. Dat Duitsland genezen zal worden. Italia sea sanada. Dat Italië genezen zal worden. El pueblo de Dios hay que levantarse. Volk van God, we moeten opstaan. A orar y a clamar. Bid. Aleluya. Amen. Para que la tierra sea sanada. Zodat de aarde genezen wordt. China sea sanada. Dat China genezen zal worden. Todos están culpando la pobre China. We gaan niet de Chinezen de schuld geven. Son momentos difíciles. Het zijn moeilijke momenten. Pero no culpe a nadie. Maar geef de schuld aan niemand. Arrepiéntanse. Humíllese. Amen. Delante de Dios. Voor God. Aleluia. Ore. Bid. Busque sua presença. Zoek zijn aanwezigheid. E Deus escutará. En God zal luisteren. Él es el mismo Dios. Hij is dezelfde God. Él es el Dios que acompaña todos los tiempos. Hij is de God die ons altijd met ons is. Los tiempos están en sus manos. De tijden zijn in zijn handen. ¿Y qué resultado tendremos? En wat voor antwoord hebben wij? La tierra será sanada. De aarde zal genezen worden. Aleluya. Prijs God. Aleluya. Aleluya. Prijs God. Dios ofrece el refrigerio constante. God geeft ons verfrissing constant. A nuestro corazón, en primer lugar. Tot onze harten, tot eerste. Para mantener nuestra vida en paz. Dat we onze leven in vrede zullen hebben. Así que confíe en el poder de Dios dus en esta mañana. Vertrouw op de kracht van God op deze ochtend. Solamente él. Alleen hem. Nos puede mantener en paz. Hij kan ons die vrede geven. No panic. Wees niet in paniek. Dios tiene el control. God heeft de controle. No panic. Geen paniek. Usted no podrá hacer nada. U kan niks doen. Será peor si entras en pánico. Het zal erger worden als u in paniek raakt. Dios tiene el control. God heeft de controle. Confía en su poder milagroso. Vertrouw op zijn wonderbaarlijke kracht. Y otra cosa. En nog één ding. Aunque la iglesia, aunque el edificio se cierre. Ook al is het gebouw genezen. Se cierre. Close. Oh, als de gemeente dicht gaat. Y que no podemos entrar aquí. En we kunnen hier niet binnenkomen. Não significa que la iglesia não vai funcionar. Het betekent niet dat de gemeente niet zal verder gaan. Porque la iglesia não é isso aqui. Want de gemeente is niet dit gebouw. La iglesia são ustedes. De gemeente is jullie. La iglesia é o pueblo de Deus que vai estar em todo lado. Fazendo o que tiene que hacer. Amém, aleluia. Aleluia. Vamos estar atendendo. Laten we staan. Vamos agora fazer o outro exercício que temos que fazer como igreja fora de quatro paredes. Laten we de volgende oefening gaan doen. Então a igreja seguirá avançando. En dan gaat de gemeente verder. E seguiremos atendendo e cumprindo nossa tarefa como igreja de Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. En dan zullen we de taak doen van de gemeente van onze wonderbare God. A Deus seja a glória para sempre. Tot God alle eer voor eeuwig. Mire, hermanos. Luister, broeders en zusters. Ponga em suas mentes esses quatro detalhes aqui. Zet uw gedachten aan deze vier delen. São detalhes para tener em conta. Die moeten jullie in werks stellen. Isso é o que temos que fazer. Dat moeten we doen. É tempo de orar. Het is tijd om te bidden. É tempo de humilhar-nos delante del Todo-Poderoso. Het is tijd om ons te verootmoedigen voor God. É tempo de convertir-nos. Het is tijd om ons te bekeren. De los malos caminos. Van de slechte wegen. É tempo de confiar. Het is tijd om te vertrouwen. Estamos viviendo el fin de los tiempos. We leven in de laatste de tijden. Y eso es mínimo. En dat is minimaal. De lo que podrá venir. Van wat er komende zal. Porque el propio Jesús nos habló firmemente. Want Jezus zelf die heeft ons doelgericht gezegd. Sobre todo eso. Over dit alles. Que iba a pasar. Dat zal gebeuren. Y que tenemos que hacer. En wat moeten we doen? Entrar en pánico? In paniek raken? No. Nee. Tenemos que confiar en Dios. We moeten op God vertrouwen. Porque nuestra vida está en él. Want ons leven is in hem. Y hacer lo que tenemos que hacer. En we moeten doen wat we moeten doen. Que Dios le bendiga. Dat God u zegen. En este día. Op deze dag. Sea el nombre de Jesús glorificado. Laat de naam van Jezus verheerlijk worden. Dios exaltado en esta mañana. Die wordt verheven op deze ochtend. Y en esta hora queremos también. En op deze moment willen we ook fazer uma oração aqui especial pela cidade de Rotterdam. Por a cidade de Rotterdam. Por Holanda. Por Nederland. Vamos pedir por nossa terra. We bidden voor onze land. La tierra que Dios nos ha dado, nos ha puesto aquí. De land waar God ons heeft geplaatst. Para hacer la diferencia. Om het verschil te maken. Como iglesia de Jesús. Als de gemeente van Jezus. Para cumplir nuestra tarea. Om onze taak te vervullen. Padre de la gloria. Vader van glorie. Gracias te damos. Dank u. Gracias te damos. We danken u. Amor. Graças te damos por el Deus grande que tu eres. We bedanken u voor de grote God die u bent. Graças te damos, Senhor. Dank u, Heer. Porque tu tienes el control. Want u hebt de controle. Sobre toda la situación. Over alle landen. Te pedimos agora, Padre. We vragen u, Heer. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Para aqueles que estão. Voor degenen die zijn. Enfermos. Die ziek zijn. Não somente do COVID-19, mas não apenas por esse vírus, mas mais por todos, por iedereen, os que estão enfermos, die ziek zijn, porque as enfermidades en dat de ziektes fazem parte dos sofrimentos em la vida, die geven verdriet in het leven. E te pedimos agora, Senhor. En we vragen u, Heer. Ponga tus manos. Leg uw handen. Sobre todos esses enfermos. Over al deze mensen die ziek zijn. E não somente em Holanda. Niet alleen in Nederland. Em toda parte, Senhor. Overal, Heer. Todo el universo. Over de hele universo. Estamos aqui hoje, Senhor. Para implorar. Para we zijn pedir. Hier om te vragen. Estamos aqui hoje, Senhor. We zijn pela brecha. Op deze dag. Em favor de la tierra. We gaan voor de aarde. Estamos en la brecha en favor de la tierra. We staan op de bres voor de aarde. Que no sea destruida. Dat het niet vernietigd wordt. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Neutralizamos. We neutraliseren. Toda plaga. Elke plaag. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Y te pedimos, Señor. En we vragen u, Heer. Que toque. Dat u aanraakt alle levens. Que tu obra sea hecha, Señor. En dat uw werk gedaan zal worden. Que tu voluntad sea hecha, Señor. En dat uw wil zal geschieden. En nuestras vidas. In onze levens. Dios Padre. Heere Vader. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Sana esta tierra, Señor. Zegen deze landen. Sana esta tierra, Señor. Genees deze landen. Sana la de los pecados terribles que se cometen en esta humanidad. Amén. En nombre de Jesús. Sana, Señor. Genees, Heer. De todos los virus. Van alle virussen. Que son mucho peores que el coronavirus. Die zijn slechter dan de coronavirus. Padre. Heere. Estoy hablando del virus del pecado. Ik spreek over de virus van zonde. Van de slechtheid. Del pecado que lleva el ser humano a la perdición eterna. Dat de mensheid tot de sánalos, Padre. Genees ons, Heer. Que haya conversión. Dat er bekering zal zijn. Que haya arrepentimiento. Dat ze zich bekeren. Que haya entrega. En dat er overgave zal zijn. Que este pueblo se humille. En dat deze volk zich verootmoedigt. Delante del Dios Todopoderoso. Voor de God. Sea tu nombre, Señor. Wees uw naam. Exaltado. Verhoogd en verheerlijk wordt. Y tu reino establecido cada día. En uw koninkrijk staande elke dag. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Gracias, Padre. Dank u, Vader. Aleluya. Aleluya. Prijs God. Amém. Amém. Amém. Amém. Glória a Deus. Praise God. Glória a Deus. Glória a God. Quedemos-nos com uma palavra deste mensagem. We hebben één woord in door deze boodschap. Arrependam-se. Bekeert u. Humilhe-se. Verootmoedig uzelf. Busque a Deus. Zoek God. Para que venga tempos de refrigério. Dat er tijd zal zijn van verfrissing. Sofrimento é a ausência do bem-estar no ser humano. Sofrimento é a ausência do bem-estar no ser humano. Refrigério é a compensação desta ausência. É a substituição. Refreshing is the replacing. Com algo Panetleia. Poderoso, com algo bueno. Com algo fresco. Deixe que o Espírito Santo de Deus seja seu refrigério nesta manhã. Em nome de Jesus. Deus lhe bendiga. Muito ricamente. Todos os que estão aqui presentes. E os que estão na casa. Sejam bendecidos. Em nome de Jesus. De nome de Jesus. Eu quero também nesta hora. Neste momento, eu quero orar. Diretamente para você que está na casa. Por você que está em casa. Quizás. Com uma enfermidade. Sim. Uma preocupação. Met, zorg. Que está passando em sua vida. Met wat allemaal gebeurt, eu quero pedir a Deus. Ik wil God vragen. Que toque aí onde você está. Dat hij jou aanraakt waar je ook bent. Se é uma enfermidade. Als het een ziekte is. Ponga as mãos sobre esta enfermidade. Zet de handen op die ziekte. E vamos repreender desde aqui agora. En we gaan die bestraffen in de naam van Porque Jezus. Confiamos no poder do nome de Jesus. Want we geloven in de kracht van de naam van Jezus. Padre. Vader. Em nome de Jesus. Naam van Jezus. E pedimos por esta hermana, por este hermano que está na casa agora, que nos está escuchando, Senhor, por meio de estes aparatos. Deus Todo-Poderoso, toca suas vidas. Repreendo agora esta enfermidade em nome de Jesus. Repreendo agora. Onde está aí, salga agora em nome de Jesus. E o nome de Jesus seja glorificado em esta vida. Padre, para a glória de teu nome, te adoramos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus bendiga. Graças a todos por estar aqui conosco. Foi serviço bendecido. A todos os que estão em casa também, Deus bendiga. God zegue jullie die thuis zijn. En zoals we hebben gehoord, laten we geen paniek hebben, maar laten we juist meer naar God toe gaan en Hem zoeken en dichter bij Hem komen. Amen. Ik wil eindigen vandaag met de apostolische zegen. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ieder van ons. Y la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. God zegen. Feliz domingo y mucha fuerza y ánimo.